Stora synger på hammars grav, vår nässlen gror när foten, säll minste steinen är broten av, och allting rubbet med roten. Att storhet här var svunnen hän, ej någon dröjme skulle, vis kyrkens bågar ej stod igen, som kämpens knokar av mulle, som kämpens knokar av mulle. Men hedemarken är lika rik, med blomsterkranse kring pannen, och mjösen smiler i Värrejvik, som för den jure mot stranden. Och Fyrnesfjordens lejkolag, vi sjåmen kan ej skäldre, den ligger än den dag i dag, som dricka horne till fäldre, som dricka horne till sig Akersvik, så vind som någon är funnen, och vang och stange dig ligger lik, ett lillskovsmil i kring munnen. Och upp från mjösens dype grunn, sig hever helgöja, den är så rik.